نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. فأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، ألم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، أقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أترى المجرمين يومئذ مقرنين بالأسفار، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحابه أجمعين. معززين حضرات، هي تانجو بلارو اجتماع گردانی ایک قدیم تاریخی مدرسے میں علماء کرام جے فضیلت دستار متعلق تقریب میں اسرائیل آئے، جن میں تمام سان سب شریک تھیا ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان جلسے جے برکتن کھاں مالا مال فرمائے. رب تبارک و تعالی اساں کے پنجے خاص رحمت سے نوازے، انسان اللہ جی رحمت ڈاں انتہائی محتاج ہے. رب تبارک و تعالی اساں سبنی جے گناہن کے بھی معاف کرے، انسان پنجے حال میں انتہائی گناہگار ہے. تن کرے اساں کے پنجے رب جے در تے توبہ کرن گھرجے. ہاں سب پڑھوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. مؤذن حضرات حدیث پاک میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے کو شخص استغفار پڑھی ہو کو سمی تو پوے ان کا بعد مری تو پوے تو شہید آ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھا عزیز ہو اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ ہماری دعا ہے نفسن کے انسانن کے جڑے موت تو اچے تڑے ہماری دعا انن کے وقت تے جے نہ روز موت ان دے متھا کھڑو آئے وہ آئے نند غلط لم تمت سی منا نیا نند دے ان کے موت اچے تو منا وا گھڑی موت تا مانو جو موت میں بھی مانو جا حواس کند تھی ویندا ہیں نند میں بھی حواس مانو جا کند ہیں مڈا تھی ویندا ہیں لاکھیں دے سن نہ کن بدن نہ زبان گلائے نہ کل نہ سمجھ مرن کا بعد مانو جی والا تاں کرے انسان دی متھا موت ہمیشہ آئے ہی آئے. عزیزو حدیث پاک میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے کے شخص اللہ جو قرآن پڑھن تھا ان کے رب تبارک و تعالی اجر تو عطا فرمائے. فرمائن تھا تو الف لام میم جے کنے کہیں پڑھو تو الف ایکڑو اکر لام ایکڑو اکر میم ایکڑو اکر جدا جدا ٹے اکر آئن ایک ایک اکر پڑھن تے دہ درجہ بلند تھی دا دہ گناہ میں ساروا دہ نیکی لکھ دیوں. ان دن آج کا ماں تمہاں جہاں دو قرآن شریف جو رکوں پڑھو آئے سورت ابراہیم جو ماشاءاللہ انہیں میں کئی حروف اچھی تھا بنینا ان وقت تین تھا اللہ جو قرآن بدھو آئے انہیں عقیدے سان جن اساں ان مجلس مجھا اجر جو جھولیوں بھرے نکروں گا مغفرت بخشیش جو جھولیوں بھرے نکروں گا درجات جو جھولیوں بھرے نکروں گا. اللہ صاحب وجے عزیزو انسان حیوان میں فرق ہے اسلام جو تو جیکڈ اسلام آئے تو انسان آئے جیکڈ اسلام نہ آئے تو انسان ہی نہ آئے. تاں کہ ان تے عجب لگدو اے قرآن اسلام آ قرآن اسلام ان تاں کہ قرآن تاں قرآن کے قرآن سمجھو تھا اسلام کے اسلام سمجھو تھا چھا تھا چاہو تو سچو آ سچو سمجھ اسلام کے یہ اسلام جو سمجھا ہے کہ نہ سمجھی ویو مانو یہ بتی برے تھی ان کے سچو تھا سمجھو کہ نا کاٹ کی لٹھی آ تنگی بیٹھی ان کے لٹ تھا سمجھو بتی بری بیٹھی ان کے تا سمجھو تھا تو بتی برے تھی ان کے برن جو اثر تاجے ذہنن تے جی ظاہر تے ظاہر تے یہ تو روشنی آ ذہنن تے اثر یہ آ یا بتی آ سچی بتی آ بری تھی ان قرآن جو ظاہر تے اثر یہ ہے تو تاں مسلمان پان کے کوٹھا تھا اندر تے اثر یہ ہے تو تاں ان کی سن سا دل میں محبت رکھو تھا ان کے چاہ چبو ہے منجن ان کے چبو منجن پر منجو تے جڑے قرآن کے سمجھو اسلام کے سمجھو اللہ تعالی وٹ دین ہے اسلام دے کچھ نہ پر جکر ایکڑو شخص چاہے تو ماں اسلام کے ان وقت تائیں کون سمجھو آ وہ یہ مسلمان آئے جی نہ اخبار کے اندر جنرل ضیاء الحق ڈاکٹر مہینہ تھا ان سال وہ اخباروں بھی آن جنگ اخبار میں چی تو ماں اسلام کے ان وقت تائیں سمجھو کون تے کرے ماں اسلام جو قانون جاری نہ تو کر سکاں ہانے بدھاؤ تو ضیاء الحق جو اسلام کے سمجھے نتو چھا نتو سمجھے اسلام کے حق نتو سمجھے اسلام کے سچ نتو سمجھے اسلام کے مذہب نتو سمجھے اسلام کے دین نتو سمجھے اسلام کے سمجھی نہ سکیو آ چی تو ماں کیوں قانون جاری کریا بدھاؤ تو جو اسلام کے نہ سمجھے وہ مسلمان ہے بابا لانتن بانتن وجہ کی ضرورت کا نہیں یہ کو خاص گال کا نہیں یا گال سمجھنی آ لانت ڈیجن میں کہڑو فائدو آ لانت کو بتر ٹکر تو کون جو ان کے اثر کر دو لانت جو اثر تھی ہے خوف خدا پہ جدو اسلام کے نت سمجھے تو لانت جو کو اثر ان کے پوندو گال تہاں سمجھو پنجو ذہن بنایو تو ذہن حق اصانے لائے چاہے کہڑو اکسی آزم آ اترو سمجھو بیو کو مقصد کو نہیں ہاں ہوں جب چاہے تو میں اسلام کے سمجھو کو نہیں جگر نہ تو جنگ یہ خبر آندی ہی جے کدہ یہ جنگ کی خبر غلط ہی تو تردید اج تائیں کان تھی تے کر جنگ کی خبر سچی چے بھی ان زیال حق انہی میں سچو آ تو اسلام نہ سمجھو آ یہ گال ہے نا سچے میں سچی کہی نو ان سالن میں اج ونی یہ سچ گلائی تو میں اسلام نہ سمجھو آ تا ان جو سچ گلائیں تے ستا لعنت کرے ٹھیک ہے کہ نہ لعنت کبھی دیکھو سچ گلائیں تے لعنت کی کبھی کوڑ گلائیں بولان تے یہ مسئلہ پورا کیا تھے سلام پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اصحابه اجمعين ماں کے کن دوستن چاہو تو زیادہ حق جو تعارف کرائے ہوتا ہے کر ماں تعارف تو کرایا جن جو تعارف کرایا جب انہوں نے لانت تم کی نہیں چکے بابا ماں تو انہوں نے تعارف تو کرایا لانت تمہاں تو نہیں جنہوں کو ماں طلب تو کیا لانت تو اس سے چونی جی مولانا محمد براد جو ترہا تپو تہاں بھی انہوں نے کرنا کرنا مانا جواب دار ہے لانت جو مولانا محمد براد جو وہ بھی جی تپو جنہ کرنا ریالت صاحب وہ باہر ملکن میں یہ امریکہ دے ہوڑے ہوڑے وہ اتنے ہونے کا پوچھا ہوں تو تاج ملک میں چور جی سزا ہتھ کپڑوں آئے ہن چاہو تو اساں جو ملک مہذب آ تہذیب وارو آ غیر مہذب بد تہذیبی سزا یا اساں وٹ کان ہے جو چور کی یا سزا دیجی قرآن چاہے تو اسار کو اسار قد فتو ہے جی ہما زیال حق چاہے تو بد تہذیبی جی سزا اساں جو ملک میں کان ہے زیال حق ہانے قرآن جے ہیں چور کے ہتھ کپڑ کے جے کو قرآن میں ثابت بیٹھو ان کے چے تو یا بد تہذیبی کی سزا اساں جے مہذب ملک میں کانے بدھایا قرآن جے انہی حکم کے بد تہذیب جے کو چلے مسلمان کن کا کرو لعنت نہ جو لعنت دی ضرورت کانے یو کافر گھنو اکھر دس ایو جے کرن تا کہ سیبا جی ونے تب گنج تھوا سو تو تہا جا کے ترا مولوی نہ تھا منجنے انہی گال کے تحکر کا چاہوں حضرت سے لاہور وارا فرمائیں دعا کرے تو مولوی مسلمان تھے میں کہ عجب لگو ماں چون تو ایڈو حضرت دعا چاہ میں تکیر کے اسٹیشن مسجد میں آئی تکیر کہیں تھی باون جہاں جے اندر یہ تو دعا کرے تو مولوی مسلمان تھے یہ موضوع شروع کرے انہیں اکھر تے پو تکیر کی یا باون جہاں میں تکیر کی فرمائیں تو مسلمان فرمائیں تو مسلمان ہو جاؤں وڈی شیا فلا تموت نہ الا وانت مسلمون مسلمان تھی مرو مولوی ہو جاؤں آسان پیر ہوجن آسان وڈیرو ہوجن آسان حاکم ہوجن آسان پر مسلمان چڑ مشکل یہ فرمایا حضرت لاہور وارن اللہ ان پر رحمت فرمائے حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہور وارا حضرت امر شریف وارن جا خلیفہ اساں جو حضرت سائیں جن سان جی وہی سن خلیفہ تھے اساں جا حضرت سائیں حضرت حالے شریف وارا تی حضرت سائیں لاہور وارا یہ بیا بھی سندن خلیفہ ہے حضرت امر بھی رحمت اللہ علیہ خلیفہ انہوں نے یہ بیان فرمایا مجھے گناہگار کرنا بدو وہ کیوں تقریر انہیں تھے حاکم تھو آسان چو تو اسلام شرط حکومت میں کون ہے حاکم بھلی ہوجائے بل کرے مسلمان ہوجے نہ ہوجائے تاہل تو پان ہی ہانے آسن کی گال راجیو گاندھی سجے ملک جو حاکم آئے سارے ہندوستان جو آئے گا مسلمان امریکہ جو صدر ملک جو حاکم آئے گا مسلمان حاکم ہوجن جے لائے ملک تے حاکم ہوجن جے لائے مسلمان ہوجن شرط کو نہیں تے کرے ہیں پاکستان جے قانون میں 73 جے آئین میں مملکت جو پاکستان مملکت جو صدر مسلمان ہوجن شرط کہو ویو شرط مانا ہے مسلمان ملک تے جو اسلام کے نالے سے آزاد کل ورتل ہے انہی جو حاکم ہے صدر ہوں مسلمان مسلمان کی تعریف چاہے اللہ ایکڑو وحدہ لا شریک جو کو نہ شریک وہ مسلمان تا وٹ کونے جے کو چوے تو اللہ تعالی کرے تو پر آئے عیسائی چوندا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم جبرائیل نے ٹرن ٹکڑن کے جو گندے ہوتے تو خدا ٹائی پیو یہ بھی خدا کے منجن تھا جگر عیسائی ایسا جے ملک میں تھی وہ چند تو میں خدا کے منجن تھا پر خدا کے منجن اللہ کے منجن جی تاریخ ہی ہے تو ایک روح دولہ شریکہ ہے بے مثال بے چونہ عیسائی جے کو چوندا تھا تسلی سے ٹرن خدا ہم جا قائل یہ رکھ دیا یہ بھی چوندا تھا آیا سمجھ شریف میں عیسائی تمہاں کھائیں گے ظاہر مجود آتی ویلا چوندا تھا سب خدا کیوں سمجھا تھا یہودی اور جانا ہے تو حضرت عزیر خدا جو پٹرا قالت الیہود عزیر دے ورن اللہ عزیر اللہ جو پٹرا قرآن میں قبلہ فرمائے وقال النصارى المسيح ابن الله نصارى چاہے عیسیٰ ان چاہے عیسیٰ علیہ السلام خدا جو پٹرا ہے قرآن میں ور یہ بھی کیوں بہرحال ہونا جو پنجو خیال جو کی آئے وہ کافر ہیں کون سمجھیں ان کافر کہتے ہیں ہاں بیو بیو اساں جے صدر میں ہی شرط آئے تا ہی کتاب اللہ جو قرآن آ ہن قرآن جے برخلاف کو بھی قانون مامل کے تو پاکستان میں نٹھا دوں یہ بھی انہی پاکستان جے صدر اللہ شرط آ یہ بھی منی ہاں کریو ہی تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے آخری نبی ان کا بعد قیامت تک کوئی نبی نہ تھی دو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے تو والا کہ رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان قرآن میں وہاں تھا فرمائے ان آخر الانبیاء ان خاتم الانبیاء لا نبی بعد دی ماں پویو نبی آیا ماں خاتم آیا نبی اندو پجاری کندر تک نہیں موقع بعد کوئی نبی نہ آئے نبی سائیں جن فرمائے قرآن میں 22 آیتوں آئیں ختم نبوت جلا 22 آیتوں حدیث 120 باوی حدیث ہن جے ختم نبوت تے دلالت کن ہائے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کھا وٹھی اج تائیں 1400 ور گزری چکا ہیں مگر ختم نبوت جو عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پان عملی طرح دکھرے دکھا جو اسود انسی یمن جو ایک شخص نبوت کی دعویٰ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فیروز کے فرمائی فیروز دیلمی دیلم قبیلہ بھی یمن جو ونجنے کے انہیں قتل کر سوار گھوڑے وارا وٹھی ویو گھوڑے تے چاڑے یمن اتے ونجے ان کے قتل کی ہائے وہ اوہ وقت ہے جڑے نبی تھے جن ہانے پنج رب دے صفا تیار ہن جے کر وہ گھوڑن تے مانو وری کوئی تے موٹا ہے تے یمن کھا وٹھی مدینے تائیں نہ کو دی لگی ونجن نہ تے 8 دی ہیں 500 ورے جو پندو 500 میل جو پندو 500 میل یا گھٹ وقت تو ہائے گھوڑو 50-60 میل ود مت کرے سکدا دی ہیں ہفتے میں پہنچے 100 میل جے کرے کرے تو 5 دن پہنچے الگ 100 میل گھوڑو نہ کرے سکدا ہائے رستہ بھی دکھیا جبلن جا یکو با جے پٹا ہو جن تو بھی گالا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن نے تو وفات کی آئے ہوڈے ہو قتل تھو ٹرین تے وفات کیوں ممکن کو نہیں خبر پہنچن یمن کا نبی سائیں وٹ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے حکم کیا تو مجھے حضور کے مجھے بدھائے نبی کے مجھے بدھائے تو تجھے دشمن نبوت جو قتل تھی ویو فیروز زہرانی کامیاب تھی جبرائیل علیہ السلام مبارک کرنی نبی سنجن صحابہ کرام کے گھرائے خوش قبری دنی اللہ رسول جو دشمن فیروز زہرانی جو نبوت جی دعویٰ کہی نبی انہیں کے فیروز دولمی قتل کرو اللہ کے دشمن کے فیروز دولمی قتل کرو جگہ ہاں باقی خبر بدھائے ہو بشارت نہیں تاں کے بشارت ہو جی مسلمان میں خوشی تھی ہو وہ نبی سنجل پہنجا پڑے آپ بٹن دین کا پو وہ گھوڑے تو رہا ہے آتے بدھائے ہوں تاں تو واقع جی اہمیت تو کہہ دیا نبی سنجل جی کا مہم مکلی وہ کامیاب تھی اللہ تعالیٰ خبر دینی تو مجھے نبی خوش تھے پہنچے زبان مبارک سے امت کے خوشخبری دی تو مقصد اتنا جو پورا تھو ایکڑو واقع مانا اتنا حضور کا بادل بھی نہ تھی بیو شخص ہو مسلم کذاب انہیں بھی نبوت کی دعویٰ کئی پر وقت سوڑو ہو نبی سائیں جن ایکڑے جو پان کم کرایو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ ہوتے تو پہلی فرصت میں وڈو لشکر جاری جو کتاب 40,000 تائیں لکھن تھا جنگ تھی زبردست ہن جو پٹھوں بھی قوم ہوئیں آخر انہیں کے جہنم رسید کرے دے وحشی نالے ایک صحابی سب رو وحشی انہیں ہن کے قتل کرے کوٹ تے مت چڑھی ٹرپوٹ نہیں گھیرو کرے گا کوٹ جے مت مسلمان کیترا مسلمان 6,000 مسلمان مواہنی نے جنگ میں ختم نبوت جی جنگ میں 6000 مسلمان مائل جنگ کندے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے مجھے عزیز ہو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے لاہور کے اندر 53 میں ختم نبوت تاریخ علی حکومت گولی جو آرڈر پہ ہو اتنے گولی جو آرڈر تھے لاہور میں سرکاری انگا کر 10000 مہو مری گیا ہوتے ہکڑے دن میں ختم نبوت کے مطلب 10000 مہو ہوا قادیان کے خلاف تاریخ علی لاہور میں 10000 کیر ہوا یہ مسئلہ ہے پروڈا ڈو ناز کا کیر ہوا ختم نو بودی مسئلے میں مسلمان ہوا پنجاب جا نوجوان مان سنگارے گل بھی جی انہوں نے چاہے پہ تو پٹ تا ونو وہ جن اصا تا کے مول دسوں تو پٹھی میں گولی تاں کے نہ دسوں مان نہیں گئے ختم نبوت جی متائی قربانی تھی ان وقت کا وی اج تائیں دن بھی کتر مان نبوت کی دعوی کئی پر ویا ختم تھی کہ حکومت بادشاہی ان سے ساتھ نہ ڈنو غلام احمد قادیانی حکومت ساتھ ڈنو حکومت ان کو اتارے انگریزن کے رانی وکٹوریا کے زمانے میں یا مہم ہی ہکڑی تو مسلمان صلیبی جنگن میں اچھا کہ اتباع کرے چڑھو تے کرے مسلمانن کو پلو وٹھوں انگریزن ان وقت کا وٹھی سمبت کئی مسلمانوں کا لڑائی شروع کیوں لڑائی تھی رہی یہ تھی ظاہری لڑائی بھی وی گجھی لڑائی مسلمانن جے قرآنی تعلیم کے ختم کرن جی لڑائی مسلمانن جے تہذیب کے ختم کرن جی لڑائی مسلمانن کے ذہن کے ختم کرن کی لڑائی مسلمانن کے کلمے نبوت کے ختم کرن کی لڑائی انگریزن شروع کرے دی بھی مہم ہی پر ان قرآن پاک جے خود ختم کرن کی کوشش کی گئی ودی قرآن سن چالی جن انگریزن وی پان میں سوچو تو آخر جیس تھی قرآن مسلمانن میں آئے تیس تھی اصا ان کے قبضے میں نہ آنے سکندی فیصلو تھو تو یہ قرآن ان کا خط جی کٹ جی جت جتے اصا حکومت ہے انگریزن کی حکومت گھڑی پکڑی وی یہ تے کہوں تو ایکڑے مہو ان اعتراض کرے کہ کچھ ترمیم کرو قرآن شریف کھسو یہ گال تو صحیح ہے پر کھسو کہ صورت میں ہتھوں کھسو کہ ہاں کیوں تو ہت کو کر سکو چھو جی جن مسلمان کہوں تا قرآن وٹن وی ان کی خبر پوندی تو انگریز اصا کو قرآن کھسے جاری نہ مری وا قرآن تا کے لڑی دے سکو قرآن لڑی سکو نا یہ ان سمجھو ننڈو باہر بھی قرآن نہ ڈیو چبڑی پہ چند قرآن میں تاکہ لڑی دوں کہڑی طرح کیوں قرآن کی تعلیم ہی ننم کٹو اسلام کی تعلیم ہی ننم کٹو جی نہ قرآن کے سمجھن نہ اسلام کے سمجھن قانون ہم کفر جو مسلط کرو بس پا آہستہ یہ قابل دے دا قرآن چلے دا کوئی نہیں کیوں اور سو کھن وجہ جی مہم ہلائن کا پوئے کامیاب تھی گیا مسلمانوں کو قرآن کٹی گیا مسلمان کے آفس میں قرآن کون ہے مسلمان کے تھانے میں قرآن کون ہے مسلمان کے اسکول میں قرآن کون ہے مسلمان کی کورٹ میں قرآن کون ہے مسلمان کے ملک کے حاکم کے تخت سے قرآن کون نہیں قرآن لائے پٹ گیا قرآن مدرسن میں ڈسن میں اچے تو قرآن پاک مسجد میں ڈسن میں اچے تو یہ قرآن شریف لائے پٹ گیا حکومت انگریزن نے نبوت کے متعلق وی تعلیم ہم کرن پہ انگریزی تعلیم ہوں انگریزی تہذیب آتا ہوں انگریزی اخلاق آتا ہوں کو زمانو اڑو مسلمانن میں جو کہ کو داریہ دے نالو وٹھا تو خون تھی ویندا داریہ دے نالو ورتائی بھائی نالو رگو ورتائی داری سلامت پر رگو نالے وٹھن تے خون تھی ویندا مونجا عزیزو اج تا مسلمان جو داریو ڈسو تو کاتے پئی ون کی نالن میں لڑی ویں جی انگریزن جی لڑی ویں تے ہنن جی تہذیب بنایا پردو ہو گئے مسلمانن کے عزت وار ہو مسلمان ان کی گھر والی عزت واری ہی مسلمان ہانے گناہ کے سوار تو سمجھے پنج زال کے بے پردہ کرے گمائے تو ان میں فخر تو کرے یہ انگریزن جو دستور ہو پردو حیا داڑھی عزت قرآن کی تعلیم تہذیب یا سب بجائیں نماز سے مسلمان پڑھن تھا نماز بجائوں جن الحمد شریف پڑھو آ فاتحہ سورت وا وئی ایڈو کم کیوں باقی چون تو ہاں نبوت جو مسئلہ ہے جو ہے انہی کے لائے کوشش کیا ہوں چون دیاں گول ہوں پر ان کے ایکڑو مانو لگو پنجاب میں تو وہ غلام قادیانی ان کے نبوت کی دعویٰ کرایاں جے کو ان سے ساتھ دے تھی عزت تھی نوکری تو ان کے مرد کے اور تو انہی جا قائل کرے ودا وری جے کو ان کے چوکرن سے شادی کرے تو بڑا عہدہ سب فوجی آفیسر کندا کندا کندا مولانا بنوری صاحب رحمت اللہ علیہ محمد یوسف بنوری نیو ٹائن وارو سید شاہ صاحب بھلو مانو وفات کرے گا اللہ رحمت کرے ان بن بادشاہ ملک کے ہوں خط لکھیا کرنل قذافی جو بھٹے جو دوست ہو امیر فیصل وہ بھی بھٹے جو دوست ہو چاہیے ہو رہی بھٹو ان بادشاہ مقبول ہو مولانا بنوری صاحب خط لکھے ہو ان تم اسلامی مملکت جا بادشاہ آیو امیر فیصل کے تو گھنو لکھیں تو توں حرم شریف جو خادم اسلام جو پہرےدار پاکستان جو سجن چوہٹ پنجہر کی لڑائی میں جو کو کردار تھو فتح تھی سا تجو کارنامو ہو وڈو ہاں انداز کرو پاکستان سانی ان وقت میں بھٹو حکومت آئے اصاج ملک میں حکومت پاکستان کی قادیان کے نرغے میں اچھی وئی ہے نرگے میں اچھی گئی ہے تو تا اصاج ملک کی حفاظت کرو ان اگ میں اصاج ملک کے جو نقصان پہنچے بھٹے جی بھٹے کے بھی نصیحت کرو تنبیہ کرو جو اگ میں بھٹے کے وجود کے نقصان پہنچو یہ مولانا بنوری صاحب جو خط بن بادشاہ دے وہ خط اصل آئے عربی میں لکھل خط ہے تاکہ کے اتنے میں ملد دفتر ختم نبوت میں تاکہ کے ملد عربی میں خط ہے یہ سترہ جنرل لکھے قادیانی ہن سکے خان کا سوا سترہ جنرل قادیانی ٹکے خان کا سوا یہ مولانا محمد یوسف صاحب بنوری لکھو خط کرنل قذافی کے امیر فیصل کی امیر فیصل پہ جلدی مری گئی مجھے مطلب یہ تو ایڈو بزرگ سترہ جنرل کا جانی چاہیے ان سترہ کے جد ایک بار ٹر چار کرے گڑ تو جد چھ تھی تو بجے آلو کا نہیں پر جنرل کو ایترو چست چالاک ہو سیاح مہو آئے جو بھٹے سے ایترے قدر ساز باز ان کی خدمت اطاعت ادب کئی جو بھٹے ان کے وڈو کر چی سجے فوج جو چھ نمبر کے بجائے پہ نمبر دن چی وہ بھٹے جو مکمل وفادار ثابت ہو جو بھٹے کے پاسی اچھی وئی جنرل جہال کے ساری دنیا رحم جو تاروں کئی مگر ان چیز یہ کم نہ خاتم النبی جی سید المرسلین ماں چاہ چاہ رہو تو حاکم چاہ آسان مسلمان چاہ رکھے ہو ہر سید آر وارن فرمائے ہو تو مسلمانی کے شرط بھی ہوئی ہوا تو خاتم النبی جی کر بنج ہوئی کہ کہیں بھی اطلاع میں کہیں بھی طرح سان کوئی بھی شخص قوم جو مسلم تھی اگوان تھی نبی کے پاچھے میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اقرار کرے اور وہ پان کے نبی چبرائے یہ کوڑو نبی یہ تو قانون میں لکھا خاص طرح غلام قادیانی لوگو دی دعوی دعوی کئی تا کرے ہوتا جال کا زابا یہ تو پاکستان دے قانون میں لکھا یہ یا لگ جہدی ہتا چڑھو اج دی ہتائیں ہن 10 سال تھی ویل کے یہ قسم اج تائیں نکھی اللہ دے قرآن دے تا کتاب نبی صحیح خاتم نبینا پر غلام احمد قادی نے دجال کا زابا یہ فکرو ہی کاٹرا ہے کدی بجائے چون دی میں تا کو پوچھا تو غلام احمد قادی نبی ہے نہ ہے نا تو مجھے حضور صحیح فرمایا ماں دن ہو بیان وہ مجھے بیان ہو 75-74 میں یا تھوڑا اجا بھی نوائے وقت جا آیا ہا ماں کراچی میں موٹ تو ماں چمن تو ہاں اساں جو بیان نہ لکھن دو انہاں قسم کھن کے لکھن دا سی تو جن انہی گال تے آیا سجال کا ہن وقت تائیں سجال کا زاب غلام قادی نے نہ چے وا تو قلم جلے وی رہے ماں چمن تو موں سامو آئے تو کہا تے لکھن دس کی پر ان جو ثبوت دیو تو چھو چرے ماں جو مجھے حضور سے فرمایا سیاتی میں بعد صلاح سن قضا بن دجال کل ہم یتا نبوت اللہ انہو لا نبی عبادی موقع بعد تری پورا دجال ہی رہے کو چاہتا تو ماں نبی آیا ماں نبی آیا اللہ انہو لا نبی عبادی مجھے امت خبردار سے جو موقع بعد کوئی نبی کو نہیں ہو ماں جو مجھے حدیث آئے چیز آئے ماں جو پو جنہیں نبی ہونا کہ دجال کا ذات چوے تو جے کو نبی کا بعد دعویٰ کرے انہا دعویٰ کئی کنہ نہ چین چین ماں جو مارے دجال کا ذات آئے کنہ نہ چین آئے ماں جو تو چوے اس کو چین تھا ہاتھیں ماں چوانا سو ماں جو مارے دجال کا مطالبہ تو ہم دجال کا ذات چوے سے نہ تکا دیانیا جو تکا دیانیا چونہ ہے تو لکھیں تو دجال کا ذات جو مطالبہ تو پر نہ تو کرے وہ اخبار پہ آئے تو کٹ دی مانا ہے نا وقت تا ہم دجال کا ذات نہ چین تھا ऐं कादयानी पंहिंजे इन नबीअ खे दजाल कज़ाब न चवंदा आहिनि को बि हुजे बि कादयानी ऐं ग़ुलाम अहमद कादयानी खे दजाल कज़ाब चवे ई न चई सघंदो नबीअ पंहिंजे कंहिंखे कसरो खणी ॻाल्हाईंदो हिन न चयो अथसि हाणे तव्हां हिन खे कादयानी कोठियो या न कोठियो पर तव्हांजी मर्ज़ी आहे मुंहिंजा अज़ीज़ो असां वटि 24 दलील आहिनि जाल हक़ जे कादयानी हुजण जा पर हाणे केतिरी ॻाल्हि करियां केतिरी देर करियां बहरहाल तव्हांजे लाइ मां इहे 4 अख़र चया जेकॾहिं कंहिं शख़्स खे हमदर्दी आहे त असांखे इहे पत थिया उन हमदर्दीअ ते जेका मां अॻे बि पत करे चुको आहियां हिकिड़ो दोस्त आयो मां वटि वॾो अॼु चई त तव्हां ज़ियाल हक़ जे ख़िलाफ़ था ॻाल्हायो मां चवां त मां ख़िलाफ़ कोन थो ॻाल्हायां मां हिकिड़ी हक़ीक़त ते पेश करियां ख़िलाफ़ चइबो आहे हुनखे जेको ग़लति हुजे चई पोइ तव्हां हुनखे कादयानी सां पुठियो मां चवां हा पोइ कादयानी हुजां त ख़ुशि थियूं थियनि कादयानी बि ख़ुशि था थियनि कादयानी हुनजे आॾो बेचकल में जा हणी ऐं घुमनि था हिनजो इस्तक़बाल था कनि पोइ हे थो चवे ख़बर रसान एजेंसी खे त इहे ख़बरूं शायदि न कजो त को कादयानी मुंहिंजे साम्हूं कलमे जा बेज हणी ऐं आया आहिनि इहा ॻाल्हि छो त हिकिड़ो दफ़ो आहे वीहो मुतालिक़ कुझु चवंदो या मस्जिद ठाराईंदो या अहिड़ा असर पढ़ंदो त पोइ उनखे जेल ॾिनो हुनजे लाइ जेल आहे सज़ा आहे छो तंहिं करे ख़बर रसान एजेंसी ते हिन पाबंदी विधी त मुंहिंजे साम्हूं हिननि इहा ॻाल्हि कई आहे तंहिं करे इहा ॻाल्हि नशर ई न करियो खोलियो ई न छो त मुल्क जे सदर जे आॾो मुल्क जे पास थियल कानून असेंबलीअ जे जेकॾहिं अची को शख़्स आॾो बेहरमती करे ऐं बादशाह चवे त इन्हीअ खे छॾे ॾियो हिनजी ख़बर न कयो हिकिड़ो शख़्स बि कंहिंखे खून करे बादशाह चवे त हिनजी ॻाल्हि न कयो पोइ इहो बादशाह खून ई चइबो की न हा मुल्क जे कानून जे ख़िलाफ़ जेकॾहिं ख़बर असां एजेंसी खे चए त इहा ख़बर न ॾियो इहो मुल्क जे कानून जो कोन ई आहे इहा ॻाल्हि अख़बार में आयल आहे उहा रखी आहे उन दोस्त खे मां चयो त हाणे ॿी ॻाल्हि छॾियूं था मूंखे तुंहिंजे मथां इतमाद आहे मोहतबर शख़्स आहे सुठो माण्हू आहे हुनजो भाउ सौट में वेठो मुंहिंजे ॻोठु आया हुआ उहे मां चयो हाणे ॿी ॻाल्हि कान तूं ज़ियाल हक़ खे चओ تغلام قادین سے دجال کا عذاب چڑے ادا پر ماں چڑھا ہے موکل جائے تو تینوں جہاں دجال کا عذاب چین ماں پنج دعوت ہتھ کھڑا تو پانا ماں اخبار میں جلسن میں معافی گھر دس دجال دجال کا عذاب کوٹھے دس مجھے فلانے شخص چو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اج تھی ماں کے کون بدائی تو کہو ماں زیال کہ دجال کا عذاب چڑھا ہے اور جو ہم نشین کا سکتی ہے کی حکومت نہ ہے لکھلا ادا مسلمان چڑھ لکھو آئے حاکم چڑھ تولوا پیر چڑھ بھی تولوا مسلمان چڑھ لکھو کہتا پیر ہے دنیا کے اندر پر ہن گال میں تو تاج اختلاف نہ ہوں ہر ایک مانگ پانچ پیر کے پیر منی تو پیر چند مجھے پیر کا کرا لال شاہ باز لال داس ہوں ایک ہندو وہ مجاور ہوں کلندر شاہ باز کے روزے قبر کے ان جا سوے مسلمان مرید ہوں لال داس میں سمجھو تھا تو مسلمان جو نالو ہاں کچھ ہوا پیر جو تھو مسلمان جو تو کتنا مسلمان سجانا تھا ہندس ہاں جدہ پیر ہندو مسلمان جو پیر تھی سکے تو معلوم جو پیر ہو جانا میں اسلام شرط کونے نا پیر ہو جانا میں اسلام شرط کونے حاکم ہو جانا میں اسلام شرط کونے وڈیرے ہو جانا میں اسلام شرط کونے کاموڑے ہجن میں اسلام چند کو کتنا کاموڑا وڈیرا وہ مسلمان کون کے زمیندار ہے مولوی ہجن میں اسلام چند کو نہیں مولوی بھی ہوجائے مسلمان نہ ہوجائے یہ قرآن کھڑی اسٹیج پہ بھی ہی کفر گالا ہے سب بھانے جو کفر گالا ہے قرآن ہاتھ میں کرے آیا تو قرآن جو پڑھے پر مانا غلط کر دو وہی آئے جانے والی قوم سے گمراہ کرے کہ مولوی سنجم کا مزہ ہے تو کڑکو نہیں گنجا ہر جن سے اثاٹ لگے تھی معلوم کر تو مول ہو جانا میں بھی اسلام چرت کو نہیں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو آج تب نہیں مسلمان مجھا عزیز ماں کے ہتھ اچھا تھا کن دوستن چاہیے تو جہاں لگ کے متعلق تاں کچھ دائل کرو ایتر قدر یا دال کے کم جو ذہن میں آئے لا تو میں تاج جادو پیش کی ہاں جیکر کہ مانو کہ یہ گل ذہن میں نتی ہوچن تو ان کے لئے چھ تو کر سکا میں تو کچھ نہ کر سکا ان قوم کے میں کندس جن قوم کے میں چاہ تو قادیان سے بائی کاٹ کروں جو کہ قادیانی ہیں انہیں تو پتا بھلے قادیانی ہیں چوتھا تو ان سے تعلقات کھولو قادیان جا دکان ایجنسیوں گاڑیوں موٹر واپار تجارتوں زمینداریوں سب پہ ہلن اور مسلمان کڑمی ہیں مسلمان گراہک ہیں مسلمان دوست ہیں مسلمان ان جو کھائن تھا پیئن تھا ان کے شد نے گند میں بجن تھا وہی اتنے حرام کھائی تھا اچن تھا چند سے حرام کیا بابا قادیان جو کو اندو تھا آخر وہ جانور حرام ہے نا مسلمان ہو جائے تو کوئی نا ہندو جی کچھ نہ کھائی جائے قادیان کھائیں عمر پتہ نہیں تو پھر حرام خور مسلمان جڑے اسا جی ملک میں موجود آئے تو قادیان کا بائے کاٹ کیے تھے ماں تو چاہ تو انہیں سے سجی بہا چاہے کہے جی وہ جو نہ چاہے کو پیے تو ہاتھ مت کریں رو رسم نہ پگلا تو نہ چھو نا پگلا نہ بنجو گال مجھے سمجھو کہ ماں ہوجائے زال سے کہ ماں ہوجائے بچھڑو تعلق ہوجائے اجا بچھڑو کم بھی نہ کیا تھی ماں تاکہ تھی ہاں چڑی ابھار تو بدایا اخرا پر ان کے بول پہ جی تو بدایا ساری گیٹی میں روز تو لگے ان کی چاہ کے لو جو ہے نا جی چاہے پیے وہ ہاتھ مت کریں اڑو مان جو چاہے پیے نا ان پانچ سال کے یار جی وہ ہتمت کریں آئے پتا نہیں چھو بت کر نہیں رہے ہو ارے یار سال جی تاکہ کے عزت کہیں سکھاری اجا تو بدھو انگریزوں کے جوڑے سے مانو گھوما ہے نا ان جو رکاوٹ پائے یورپ کے اولاد روحانی کے جوڑے سے بھی مانو گھوما ہے نا یورپ کی روحانی اولاد سے ملک میں گھلی آ ان کی گال کے چڈو تاکہ مسلمان آ تاج غیرت کے میں لڑکا تو کہ غیرت ان مسلمانوں سے سکھاری کیا سید محمد رسول اللہ انہیں سکھاری جب تبدار آ نبی جو غیرت کے شاستر کی آدھار سکھاری جگہ تاج دل میں بھی جب کھیل آ تو ان کے عزت کے متا غلام قادیانی کے نبوت جا دعویدار کوڑے دعویدار کے ایک پہ نبی چون ادوان چون پتا ان کا کھاؤ پیو پیو ہزار دفعہ ان غیرت کا یا غیرت مت ہے ان کا صحیح سے غیرت مسلمان کو نہیں تاج دار نبوت جي نبوت جي تاج ۾ وڃي هٿ وجي ۽ چوي ته مان بھائي محمد تان وٽ آيو آهيان اهو تان جو جيڪو جھيڙا تر محمد هو اهو مري ويو هاڻي مان صلح وارو محمد تان وٽ آيو آهيان قادیان سان باقاعد قتل ہاڻي هٿ وٽ کڻو ہاتھ نیچے کرنے وانگر تو نہ کرو سمجھی تو کرو میں تھوڑا سایو کر دکھی گال گئی تو تاج دماغ میں کا گال سمجھ نہیں اچھی یہ میری دفعہ تو کرو سمجھ تو ایک لیا ہاتھ کریں ہو اللہ جو قرآن بدو اللہ تعالیٰ فرمائے تو لا تلتبن اللہ غافر خبردار خدا کے غافل تو سمجھو اما یہ فرض ظاہر ہوں ظالم جو کرن تھا خدا غافل ہو صاحب جتے تو بیٹھو اللہ تعالیٰ وہ رب بنائے تیری دیر چھو انما یو ہاں اگر اے ہوتی جنگو جو اکیو ہاتھی متے چھت میں ہلی بھیجی مارن جو اے ریتی ہیں چلا ہنر کے چلے تم تو جدی وہ ہوتی ہوں اچھے تو پاہ کو پکڑی داتی موتی ہیم بھجو گرم مکنی روح سے گاتا ہی متے چنگے لہوں گا لائر تک دل ہم طرف ہم اکھی نہ جیت نہ تھی ہم بھی نہ سکنا اکھے گا تم ہوا دل نہ جی اڑنی ہوئی اللہ تو فرمائے تن ظالمن کے مہرے دیا جلا چلے ہو مگر سمجھو تو سائن کی پٹی کر چلے ہو تھوڑے تھوڑے وقت جلا چلے سن ایکڑے پاس رہے ان کے گھر آتے ہیں دسوں تو ظالم ظلم کا پاس اچن بھرے نا بے پاس میں قوم کے امتحان آ تو ظالم کے سجانا سکنا نا جے کہ اے ظالم کا قوم اندھی تھی تو وہ چاہتا رب دل میں شرط نہیں آ ماں قد کنت بصیرا ماں کے اندر چوکے جو اکتبا دیسن ہوں اللہ تعالیٰ فرمائیں تک تزال کا تک آیا اپنا فنسی کا تو قبائل کر جو مطور مجھے آیا تو آئی ہوں تو انہوں نے ستا رہے ہو آنے ہسا تو کے اندر کر چلے دو یا تو قیامت میں اندر تو آج مرنی ہے اندھا ہی اختیار کرے ہوئے آتا جاتی انظر الناس نبی مانوں کے درجار بھاو دیار اب یوم یاتی ہمیں عذاب عذاب جو دیمین دو جہبی عذاب ہی دونے کا درست بھاو دیارے دیجن یقول الذین ظلموں کو ظالم چلنا ربنا اخرنا الى اجل قريب ثور دي مولا تدي ظالم جو ناس ثور دي مولا تدي نجيب دعوت تک تو جو قران دي دعوت رسول کرے تو اے تو وقت سے ظلم کرو کفر کرو پر ہاں ایسا کہ مولا تدی تو سا یا تو دی دعوت قبول ہو ون تب رسل اللہ تعالی تو فرمائے تو تا پنج زندگی میں قسم نہ کرو تو اساں دی کرسی مضبوط ہوندی قسم نہ کرو تو کہ اسا کے ہٹائیں دو ہم تک اقسم تم نے قدر مالک تم سوال تاں کہ اسا کے سوال نہ پیلو لمبا تے نہ چاہندا تے اے ظالم تاں کے نظر جو پتہ نہ پیو سکن تم سی مسا کے لگے نہ ظالم ظالم دی کرسی تے ظالم بیٹھو ظالم دی کرسی تے ظالم بیٹھو ظالم دی کرسی تے ظالم بیٹھو یا خبر تو کہ نہ پئی اگر میں ظالم گزرا تو نہ ظالم دی کرسی تے اگر میں تبیہ لکم کیم فالنا بہم تاں جڑو کا ظاہر تھی چکی اسن کیوں کر چکا ہوں تے ہاں جے تو کہ دھرا دے تو مت وہاں کرے تو کہیں جتی تے ہوتے ذرا بنا کلام پال تا کہ مثال پہ بتایا کہ گلی سمجھے تاں خود اساں خود بیٹھائی جو کہ وفات کرے اور جو جانم تھی جو صالح تھا وفاداری شرطا یا وفاداری اللہ کے رسول دیا اور جو کہ تاں ہے تو انہیں چاہے کہ محسوس کرے چھڑنی حرکت ہو کیا کہ آواز نہ کروں قد مکر انہوں نے مکر کیا غرو مکر مکرم وین اللہ مکرم خدا نے مکر کی سزا ہی اللہ تعالیٰ فرمائے تو انکار مکر منی تزول من الجبا اے بھی بدمائش دنیا میں کہوں جو جبل ہٹی ونجن پر تھکتا اللہ کی قوت تھی اللہ کی قوت اچھا ماری اللہ جو وائدو اللہ تعالیٰ سب اللہ مکل فواد دیگی رسول اللہ تعالیٰ پر رسول سے وائدہ کیا ہے نفر میں پکا وائدہ ان اللہ عزیز الزن پر قوام اللہ تعالیٰ عزت وارو یوم تبدل الارض یہ زمین بدل جیوی دی غیر الارض بھی زمین تیوی دی السماوات آسمان بھی بدل جیوی دا وہ برض اللہ الواحد القہار سب قدرت کی اللہ جان مجرمین تو ہاری دے سب یوم ایدن مقرنین فی الاسفار زنجیرن میں جکڑے رہندا سرابیل ہم من قطران دام بھرا جا ہندا انہاں تے چولا چلا جور گو توجہ ہم نار باہر انہاں دے چہرے تے برن دی لے جی اللہ کل نفس جی اللہ تعالی ہر سا کے ہر چیز کے بدلو دے ماں کا سبب دے کہ انہاں کمایو تکڑو حساب مت دنیا دی زندگی کے درگو سمجھ جائے اے مانن کے تبلیغ کئی سے لے انجرو بھی جی انہاں تا مانن کے دریاڑن اللہ جو قرآن بدائن حق کو سمجھائن ولی علمو انما هو الہ واحد جانت اللہ ہکڑوا لیا ذکر اولو الالبار مغز و جدا دیکھو قرآن تو سمجھے انہیں کے مغز آن دیکھو قرآن نفر سمجھے وہ پاگل آن جا لب کے تو تمہیں سلام ہے وقت تین کو نہ سمجھوا تیسر جا لب کہیں جی انہیں فتوہ تھا قرآن جی فتوہ تھا انہیں الالباب میں داخل نہ آئے جیسے مغز ہو جی مرد کو نہیں تیسر جا لب پاگل آن جا حاکت دعوان الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی اللہ علیہ وسلم